Radio 1. 11 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Europese leiders hebben zich opnieuw opgesteld achter Oekraïne. Op uitnodiging van de Franse president Macron waren 20 leiders bijeen in Parijs. Ze wilden de Russische leider Poetin laten zien dat er eenheid heerst onder de Europese landen nu het Russische leger de druk op Oekraïne opvoert. Onder de aanwezigen waren de Poolse president Duda, bondskanselier Scholz, verschillende leiders van de Baltische Staten en demissionair premier Mark Rutte. De Oekraïense president Zelensky sprak de zaal toe via een videoverbinding. Volgend schooljaar moeten Oekraïense kinderen in Nederland naar het reguliere onderwijs. Er komt dan een einde aan de speciale scholen en klassen voor kinderen die gevlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne. Het ministerie van Onderwijs vindt dat beter voor de integratie. De Zweedse premier Christensen spreekt van een historische dag. Hij doelt daarmee op het besluit van het Hongaarse parlement om de toetreding van Zweden tot de NAVO goed te keuren. NAVO-topman Stoltenberg denkt dat Rusland niet blij zal zijn. Poetin is er niet in geslaagd om de deur van de NAVO dicht te doen, zegt hij in een reactie. Mark Rutte, die Stoltenberg mogelijk opvolgt, zegt op X dat de Zweedse toetreding de NAVO alleen maar sterker maakt. De NS rijdt sinds vandaag toch met minder treinen over het hogere snelheidstraject tussen Breda en Amsterdam. Er rijden per uur 4 in plaats van 5 treinen. Er worden minder nieuwe treinen geleverd dan verwacht. De NS zegt dat de vertraging er niet groter van wordt, maar wel dat het drukker kan zijn in de trein. Voor het eerst is vogelgriep aangetroffen op Antarctica. Het virus werd gevonden bij dode kleine jagers, een zeevogelsoort. Experts vrezen dat de vogelgriep massale sterfte aanricht onder de honderdduizenden pinguïns op de Zuidpool. Er heerst toch geen cholera op het cruiseschip dat voor de kust van Mauritius ligt. Passagiers mochten het Oost-Afrikaanse eiland niet op, omdat een aantal opvarenden last had van overgeven en diarree. Waarschijnlijk hebben ze last van buikgriep. Morgenochtend vroeg mogen de eerste passagiers van boord. Bij werkzaamheden aan een dijk op Marken heeft Rijkswaterstaat een archeologische vondst gedaan. Het gaat om 5 planken en een paal die waarschijnlijk behoorden bij een bewoonde terp die rond 1775 in de Zuiderzee verdween. 2 andere terpen, die vroeger ook al bewoond werden, verdwenen al eerder onder water. Nou, de rest hiervan was al met radar, sonar en boren gezocht, maar toen werd er niets gevonden. De planken en de paal werden in mei vorig jaar met een graafmachine boven water gehaald en zijn waarschijnlijk onderdeel geweest van een scherm rond de terp. Het weer in het zuiden kan nog wat lichte regen of motregen vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht klaart het verder op. Lokaal kan het een graad gaan vriezen. Vooral in het oosten is er kans op mist, maar later breekt de zon door. Het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Ook wij, de journalistiek, krijgen in het rapport van de commissie Fraudebeleid over onze schalen. We vormden samen met politici een papegaaiencircuit waarin berichten over massale fraude de genuanceerde werkelijkheid volstrekt geen recht deden. Een lesje om goed in het achterhoofd te houden. Bij de manier waarop we berichten over, ik noem maar wat, de asielmigratie bijvoorbeeld. Goedenavond, welkom bij dit Oog op de maandag. De maandag dus dat die parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid met zijn even voorspelbare als vernietigende oordeel kwam over dat fraudebeleid van de laatste 30 jaar. De voorzitter is zometeen te gast. En er wordt geformeerd en de boeren protesteerden weer, dit keer in Brussel. En de Amerikaanse democratie is in gevaar, zegt jurist en Amerika-kenner Kenneth Manusama in een nieuw boek. Dat allemaal en de nieuwe kleren van, nee, niet de keizer, maar de Olympische sporters na de nieuwsoverzichten van vandaag. In een nietsontziende fraudejacht is de overheid zich op gaan stellen als tegenstander. Maandag 26 februari. De overheid heeft mensen hun waardigheid ontnomen. Ja, en dat heet dan tegenwoordig snoeihard, dat rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid. Het toont volgens demissionair minister Van Gennep aan dat er bij de overheid een andere manier van denken noodzakelijk is. Van wantrouwen naar vertrouwen, van systeemdenken naar wat betekent dit voor de burger. En of dat ook gaat gebeuren? Dit slachtoffer van de toeslagenaffaire heeft er een hard hoofd in. Dit zie ik ook niet in de eerste decennia gebeuren, zolang of dat onze overheid met elkaar overhoop gaat. Het wantrouwen is erg groot. Jarenlang stonden ze met de rug tegen de muur. Dat we eigenlijk helemaal geen kans maakten. Dat we bewust waren geselecteerd. Een snelle kabinetsformatie zou nog wel eens kunnen helpen bij het herstel van vertrouwen in de politiek. Dus hebben BBB en PVV bij de tweede ronde van de informatie haast. Ik vind dat we ook echt vaart moeten gaan maken. Wij willen vaart maken. Maar of dat gaat lukken? Caroline van der Plas herhaalde nog maar eens dat ze het liefst een meerderheidskabinet wil met de partij van Pieter Omtzigt, die dan ook volledig meedoet. Dus ik wil ook dat mensen die meedoen in een kabinet, dat die ook bewindspersonen gaan leven. En Omtzigt herhaalde nog maar eens dat hij daar geen trek in heeft. Ik heb daar een positief voorstel op willen doen, dus ik herken me soms ook niet in bepaalde beelden. En er komt nog bij dat er nog een andere fractievoorzitter op het vinkentouw zit om, laat ik er nog een dierenmetafoor ingooien, er met het been van door te gaan. Het zou mijn liefding waard zijn als de poging voor de PVV om te regeren niet zou lukken. Zometeen nog wat meer over hoe gaat die met de formatie. De laatste hobbel is genomen. Zweden wordt lid van de NAVO. Ja, zo ging als laatste het Hongaarse parlement akkoord met toetreding van het Scandinavische land. Een historische dag volgens NAVO-chef Stoltenberg. It makes NATO stronger, Sweden safer and all of us more secure. Ja, en wie wil het niet tijdens een vakantie dat die nog even langer duurt? Maar als dat gebeurt omdat er gedacht wordt aan een cholera-uitbraak op het schip waar je op zit, cholera-uitbraak, dan is het ineens niet meer zo leuk. Het overkwam 3000 passagiers van een cruiseschip voor de kust van Mauritius, waaronder tientallen Nederlanders. En dan slaat de verveling namelijk snel toe. 'S Ochtends ga je sporten, je gaat ontbijten, je wandelt. Je gaat even lunchen, je wandelt, je wacht. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Je wacht. Het bleek overigens geen cholera te zijn, maar gewoon een ordinaire buikgriep. Nou, dan kan een oude krant nog heel goed van pas komen, maar een nieuwe krant die moet je gewoon lezen. De kranten van morgen zijn gelezen door Jeroen van Kamp. Ja, dat beeld krijg ik nu nooit meer uit mijn hoofd, Chris. Dankjewel. De Volkskrant schrijft over twee wijken met sociale huurwoningen in Amsterdam en Rotterdam, waar de energietransitie nu al tot problemen leidt. Een volksbuurt in Amsterdam-Noord is keurig opgeknapt en daarna aangesloten op het warmtenet, van het gas af dus. Duurder zou het niet worden, zei de woningbouwvereniging, maar dat werd het dus toch. En niet zo'n beetje ook. Hier wonen mensen met lage inkomens, die kunnen dat niet betalen, zegt een bewoner. En dan kun je ook nog niet van energieaanbieder wisselen. Het warmtenet waar de bewoners op zijn aangesloten wordt maar door één bedrijf aangeboden. Ze kunnen dus de hoofdprijs vragen, zegt een bewoner in Rotterdam-IJsselmonde, waar hetzelfde probleem speelt. Zo krijg je geen draagvlak voor de energietransitie. Je bent de assistent van een wereldberoemde dirigent. Die krijgt een driftaanval en geeft een zanger een klap in zijn gezicht. De dirigent moet gedwongen terugtreden en dat blijkt voor jou het startpunt van een glansrijke carrière. Dat is kort samengevat het verhaal van de 35-jarige Dinis Sousa. Nauwelijks bekend toen de man voor wie hij werkte, John Elliot Gardiner, die klap uitdeelde. Maar toen die het veld moest ruimen en er zo snel geen vervangende dirigent voorhanden was, begon een zegentocht langs alle grote zalen van de wereld en werd hij onthaald als groot talent. Dat ze mij zo genereus als nieuwe dirigent accepteerde, heeft me geraakt, zegt hij tegen de krant over het Monteverdi Choir dat hij nu leidt. Over een paar dagen kan Nederland ook kennis met hem maken. Hij debuteert dan in het Concertgebouw met het Requiem van Brahms. De Telegraaf ging op reportage naar Groesbeek om daar te praten met de 81-jarige Toos Zegers Koenders. Ze heeft een bijna 38 meter brede kopie van het tapijt van Bayeux geborduurd. Laat het even tot je doordringen. 38 meter. Als een soort middeleeuws stripverhaal beeldt dat de slag bij Hastings uit. Ik zeg niks meer over buikgriep. Op een rommelmarkt kocht Toos ooit een harmonica-boekje van het tapijt. Het was niet het verhaal dat haar aansprak, maar de vele paarden die erop staan afgebeeld. Ik ben dol op die dieren, zegt Toos tegen de verslaggever. Ik wilde het tapijt naborduren, maar mijn man raadde het af. Dat krijg je van je levensdagen niet af, Toos, zei hij. Nadat haar man overleed, begon ze er toch aan en inmiddels zit het werk erop. Ik hou gewoon van borduren, zegt ze. Dat doe ik al mijn hele leven, elke dag. Ja, zo'n artikel hoort natuurlijk, zeker als de Telegraaf er zo'n woordspeling bij. Komt ie. Mensen vinden vast dat er een steekje bij me los zit, maar dat kan me niks schelen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I got real tears running down my face. I got real fears waiting to be faced. But I'm still here. It's another day and I'm still here. I got blue skies. Open up above me. Let me hold you tight. Tell me that you love me. It's a new life. Oh, nothing's ever felt more real. Hold me close, crazy light. I'm living at the speed of light. Time and grace around me. Cause I sit and wonder why. Don't let go, crazy light. I'm living at the speed of light. Don't forget about me. Before we get to say goodbye. You go faster than I run. Faster than I follow, fly. Faster than I want. I look around and realize that you're the only one. Yeah, you're the only one. And now on my knee, looking for meaning, looking for something that's real. I got someone to love me and I just started to feel. Loving in slow motion, loving in slow motion, me. Hold me close. I'm like a star shooting across the sky. Don't forget about me before we say goodbye. Hold me close, crazy light. Tears running down my face. I got real fears waiting to be faced, but I'm still here, still here. Chef Special met Speed of Light was dat. Geert Wilders heeft inmiddels eerder een koelcel nodig dan een ijskast om alle plannen en standpunten die hij eerder had voorlopig in onder te brengen. Want sinds dit weekend moet ook zijn oude opstelling in zaken Oekraïne erin passen. Nederland mag van de PVV-leider toch militaire steun leveren aan dat land. Politiek verslaggever Lars Geerts te Den Haag. Goedenavond, Lars. Dag Chris, goedenavond. Ja, is dit zijn geste aan mogelijke regeringspartners? Nou ja, de PVV onderhandelt al een tijdje openlijk over de inhoud. En levert al een tijdje dingen in om anderen aan tafel te krijgen. Denk aan de initiatiefwetten in zaken de Koran en de moskeeën. Die liggen al op de plank. Mm-hmm. Die ideeën over de rechtsstaat zijn ernaast gezet. De islam is nu een religie in de PVV-ogen en niet een ideologie. En nu dus de militaire middelen naar Oekraïne. Tot voor kort kon Nederland wat de PVV betreft niks missen. Want we hadden het allemaal zelf nodig. En nu mag het dan toch. En waarom dan? Nou, daar maakt Wilders niet eens een geheim van. Nederland heeft snel een kabinet nodig. Wij tonen hiermee aan als PVV dat we niet alleen de verantwoorde partij zijn, maar ook graag tot zaken willen doen. Dat we een kabinet willen hebben. Nederland schreeuwt als het gaat om woningbouw, als het gaat om immigratie en asiel. Om een daadkrachtige aanpak. Dus alles wat ik kan doen namens mijn partij om bij te dragen dat er snel een daadkrachtig kabinet komt, zal ik niet laten. In dat kader moet u het zien. En ik nogmaals, ik hoop ook dat dat de komende dagen door andere partijen wordt beantwoord. En dat niet alleen de PVV degene is die bereid is te praten en te bewegen, maar dat andere partijen dat ook doen, want het duurt veel te lang en Nederland heeft een kabinet nodig. Ja, je hoort het. Alles wat ik kan doen om bij te dragen aan dat er snel een daadkrachtig kabinet komt, zal ik niet laten. In dat kader moet u het zien. Dus het is niet zozeer vanwege de dringende noodzaak voor Oekraïne, maar meer vanwege de dringende noodzaak voor het vormen van een kabinet. Oké. En zijn de anderen onder de indruk van dit Baltisch gedrag? Er is er één in ieder geval niet zo heel moeilijk over te halen. Dat is de BBB. Die willen wel, ook voor de Oekraïne-draai van Wilders. Bij de VVD werd die beweging in dankbaarheid aanvaard. Maar ook daar heeft het reces en deze uitspraak niet per se geleid tot een andere aanvliegroute voor de formatie. De gedachte is dat ze daar bereid zijn om mee te werken aan een vorm van het kabinet, als het maar geen minderheidskabinet is. En dat ze ook best ministers willen leveren, maar dan wel gelijk oversteken met de NSC van Pieter Omtzigt. Ja. Maar die hoorden we net in het nieuwsoverzicht. Mm-hmm. En die zegt nee. Nee. Nee, en het Oekraïne-standpunt van Wilders, dat zal hem ook niet echt overtuigen. En juist wellicht ook omdat het is ingegeven door politieke motieven. Want Omtzigt heeft er geen geheim van gemaakt dat het draaien van Wilders eerder al in de formatie op hen geen indruk maken, omdat hij geen vertrouwen heeft dat Wilders het meent. En daarnaast blijft hij bij zijn standpunt dat hij het liefst een minderheidskabinet ziet, en dat wil hij dan best gedogen. Maar daar wil hij dan pas een besluit over nemen als hij een volledig akkoord van een dergelijke coalitie heeft gezien. Nou, dank je de koekoek, zegt BBB. En de VVD zegt ook dank je de koekoek. Dan een andere optie, een extra parlementair kabinet. Nou, meerdere partijen in ieder geval, of daar moeten dan meer partijen in ieder geval aan meedoen dan de vier die we nu steeds noemen. Die zouden dan een ministersploeg moeten ondersteunen die zelf een regeerprogramma in elkaar timmeren. Alleen buiten de vier die steeds genoemd worden zijn er geen partijen te vinden die dat aantrekkelijk vinden. En PvdA en D66 bijvoorbeeld vandaag bedankten ook alweer voor de eer. Morgen komen andere mogelijke gegadigden langs. Ik denk dat ik niet heel snel naast zit als ik zeg dat daar ook geen klanten voor dit traject te vinden zijn. Oké, maar ja, wat gaat deze ronde dan opleveren? Ja, nou, kijken wij allen naar Kim Putters, informateur. Die heeft de afgelopen week een spoedcursus Formeren kun je leren gehad en Nederlands staatsrecht door de eeuw heen. Aan hem de taak om een list te verzinnen en zijn uitnodiging aan alle fractievoorzitters die sorteerden voor op een soort zoektocht naar overeenstemming tussen de meerderheid van de partijen over de rechtsstaat, financiën en buitenlandse kwesties. En als die er dan is, dan zouden die partijen wellicht wel willen meewerken aan iets dat lijkt op een kabinet. Maar je hoort het al aan mij. Voorlopig merk ik in Den Haag daar in ieder geval heel weinig animo voor. Oké, we horen je vast nader van de week. Dankjewel, Lars Geerts. En er was nog meer nieuws. Vandaag vanuit Den Haag, de enquêtecommissie Fraudebeleid, het kan u niet ontgaan zijn, presenteerde haar conclusies. En zoals ook eerder bij het parlementaire onderzoek naar de toeslagenaffaire, kregen nu de conclusies dus weer die kwalificatie. Snoeihard. Blind voor mens en recht heet het rapport dat commissievoorzitter Michiel van Nispen, tevens Kamerlid voor de SP, vandaag presenteerde. Goedenavond. Goedenavond. Hoe gaat het ermee? Met mij gaat het goed. Ik vind het een eer om deze om 2 jaar onderzoek, om die conclusies daarvan naar voren te brengen. Ja. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk voor de gedupeerden, onder andere in het toeslagenschandaal, maar eigenlijk breed van het overheidshandelen die daardoor gedupeerd zijn geraakt, is het natuurlijk weer opnieuw een hele pijnlijke en misschien wel zwarte dag. Ja, want over die gedupeerden en die toeslagenaffaire gesproken, er verscheen natuurlijk in 2021 al een rapport over die affaire, die toeslagenaffaire. Het trad de kabinet overal. Nu dit bredere onderzoek naar het fraudebeleid. Toch klinkt het helaas ook vrij bekend. Wat heeft dit toegevoegd? Nou, wat het heeft toegevoegd is dat we uit het eerdere onderzoek van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag wisten al wat er was gebeurd in het toeslagenschandaal. Nu hebben wij onderzocht hoe dit kon gebeuren. En wat we hebben moeten vaststellen is dat in een verhard politiek en maatschappelijk klimaat de drie staatsmachten, de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht, blind zijn geweest. Blind voor mensen en blind voor de rechten van mensen. En wat we ook hebben vastgesteld is dat grondrechten zijn geschonden, de rechtsstaat terzijde is geschoven en dat hieraan patronen ten grondslag liggen die tot op de dag van vandaag niet doorbroken zijn. En dat betekent dat een dergelijk grondrechtenschandaal weer zou kunnen gebeuren. Ja, zometeen verder over die patronen, maar had u dit verwacht? Nee, ik had het niet verwacht. Kijk, ik kende natuurlijk de conclusies van Ongekend Onrecht. Ik kende ook andere onderzoeken waaruit bleek... Dat was het rapport over de toeslagenaffaire. Over de toeslagenaffaire, schandaal. Wij kenden ook onderzoeken over de uitvoeringsorganisaties waar al heel lang op bezuinigd is. Maar dit in deze intensiteit, in deze ernst, dat had ik op deze manier niet verwacht. En vooral dat dit dus patronen zijn die niet weg zijn. En dat die blindheid in alle lagen van de overheid kan worden aangetroffen. En dat er dus niet naar de belangen van mensen wordt gekeken. Nee, en omdat die patronen niet weg zijn, zegt u ook het kan morgen weer gebeuren. Wat eigenlijk betekent dat het vandaag ook gebeurt. Ja. Bent u ook gevallen tegengekomen? Recente zaken waarvan u denkt, ja, zie je, daar gebeurt het weer. Wij kennen aan de kant van de sociale zekerheid, dus de mensen die een uitkering ontvangen, nog steeds de schrijnende voorbeelden van mensen die heel hard worden aangepakt. Soms door gemeentes, maar soms ook door het UWV of de SVB, de uitvoeringsorganisaties. Omdat er ook nog steeds sprake kan zijn van verplichte terugvorderingen. Dus mensen die net niet helemaal aan de inlichtingenplicht voldoen. Dat kan ook zijn omdat er sprake is van complexe begrippen. Het lijkt heel eenvoudig. Is er sprake van samenwonen of niet? Maar na hoeveel overnachtingen in de week overnachten bij een partner nog, is er sprake van samenwonen. Ja. Het kan wel gevolgen hebben voor een uitkering. En als dat niet op de juiste wijze is doorgegeven, dan kan er sprake zijn van een beoordeling van fraude. Terwijl het gaat om het maken van een foutje. En dat kan dan leiden tot een hele hoge terugvordering. Ja. Dus dat soort voorbeelden, die zitten er tot op de dag van vandaag nog steeds in. Ja. Simpel gezegd, het was een keihard beleid waarin de regels voorop stonden en de mensen helemaal achteraan kwamen. Ja. En waarbij dus grondrechten geschonden zijn. Iedereen heeft daarbij gefaald. De wetgever, de uitvoerders, de rechterlijke macht. De Tweede Kamer heeft gefaald. Regeringen hebben gefaald. En toch is dit een geluid wat we al een paar jaar horen. De toeslagenaffaire, dat speelt al een paar jaar. Hoe kan het nou dat het gewoon doorgaat en dat het morgen weer kan gebeuren? Het is natuurlijk één om te erkennen dat het gebeurd is. Je kunt daar je excuses voor aanbieden. Je kunt erover aftreden. Je kunt dan ook nog erkennen dat er sprake is van patronen, wat wij vandaag hebben blootgelegd. Ja. Maar dat is niet voldoende. Je zult er ook naar moeten handelen. Het is onvergeeflijk als hier geen lering uit wordt getrokken en als niet alles op alles wordt gezet om nu de rechtsstaat te versterken en de belangen van mensen centraal te stellen in al het overheidshandelen en alles wat iedereen doet. En ik vind, het zit gewoon in wetten die er op dit moment liggen. Hè? Tot op de dag van vandaag. Waar zit dat dan? Bijvoorbeeld in de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen. Dat is de wet die de toeslagen regelt. Die legt nog steeds hele grote financiële risico's en onrealistische verantwoordelijkheden bij mensen. Omdat mensen hun inkomen zelf moeten schatten. Dat is nog best ingewikkeld. De situatie kan ook wijzigen gedurende het jaar. En dan kun je voorlichtingscampagnes tegenaan zetten van geef wijzigingen op tijd door. Dat gebeurt allemaal wel. Maar nog steeds is dat voor mensen heel erg ingewikkeld. En kan het gewoon leiden tot terugvorderingen. Ja, één element in uw rapport waarvan echt, wat ik heel onbegrijpelijk vind is, er moest gewoon verdiend worden aan het jagen op fraudeurs. Ja. Hoe zit dat in elkaar? Nou, financiële keuzes die hebben een belangrijke rol gespeeld. Financiële politieke keuzes zonder oog te hebben voor de gevolgen van mensen. Dat zie je onder andere bij bezuinigingen op uitvoeringsorganisaties. Bepaalde wetten die een taakstelling, dat is een bezuinigingsopdracht, met zich mee hadden, zonder dat duidelijk was hoe dat moest gaan. Maar we zien dus ook echt letterlijk perverse financiële prikkels. Dan moet er net zo lang naar fraude gezocht worden tot een bepaald bedrag is opgehaald. Bijvoorbeeld 25 miljoen door de diensttoeslagen. Dat was fraude die er op dat moment helemaal niet was. Dus gaat men nog harder zoeken naar aanvragen waar iets mis mee is. En zo kan het dus zijn dat een verkeerd gezette handtekening of een geboortedatum die met een kind is verwisseld, of het net niet helemaal kunnen verantwoorden van de eigen bijdrage voor de kinderopvang. Als dat net niet goed in elkaar zat, dan werd dat als een foute aanvraag bestempeld. Ja. En dan kon dat hele bedrag worden teruggevorderd. En het is nog erger, want er werd vooral gezocht bij de mensen met de laagste inkomens. Die kregen namelijk de hogere toeslagen. Zo zit dat systeem in elkaar. En als je die mensen aanpakt, dan is het eerder terugverdiend. Dus dat is nog de perversiteit eigenlijk van die financiële prikkel. Ja. Om het even bij u en mij te houden. De Tweede Kamer krijgt er van langs en de journalistiek krijgt er van langs. Ook. Wat moet u anders gaan doen? Wij zullen als Tweede Kamer een heleboel anders moeten gaan doen. Wij zullen die 19 aanbevelingen bij het kabinet indringend onder de aandacht moeten brengen. En erachteraan zitten dat die snel worden uitgevoegd. Op een nieuw grondrecht. Moet ik anders doen? Wat de journalistiek in algemene zin anders zou moeten gaan doen, is ook altijd uitgaan van de feiten. Recht doen aan de soms complexe werkelijkheid. En niet uitgaan van eenzijdige beeldvorming. En we zullen met elkaar, journalistiek en politiek, op moeten houden met het papegaaiencircuit. Waarbij politici toch vaak napraten wat er door journalisten wordt gezegd. En journalisten vervolgens weer verslag doen van de ophef daarover in de Tweede Kamer. Eigen onderzoek doen, want we hebben ook mooie kanten gezien. Er zijn ook Kamerleden en journalisten geweest die samen hebben geleid tot de onthullingen in het toeslagenschandaal. Dus waar ze het beste in elkaar naar boven hebben gehaald, hebben we ook voorbeelden gezien dat ze het slechtste in elkaar naar boven hebben gehaald. Ja. Nou zit er natuurlijk ook een politieke kant aan dit verhaal. Laat ik het zo zeggen, jacht op uitkeringsfraudeurs is niet een thema van de SP. Dat element zit niet in het rapport, hè? Als je goed leest, dan kun je heel goed zien welke wetten, onder welke kabinetten en welke ministers tot stand zijn gekomen. Maar dat is voor mij niet de kern. De kern is voor mij dat er een opeenstapeling is van patronen tot op de dag van vandaag niet doorbroken zijn. Ik vind het probleem echt groter dan een bepaalde wet of een bepaalde minister op een bepaald moment, of zelfs als een minister-president. Het is een mentaliteit van de overheid ten opzichte van de burger. Nou, we zullen heel veel moeten veranderen. Dus het is niet zo als er één bepaalde wet niet was geweest, of als er één minister niet een bepaalde verkeerde daadkracht had uitgestraald, dat dan alles wel goed was gegaan. Het probleem zit echt dieper. Ja. En een van de oorzaken is ook het harde gepolariseerde klimaat, zegt u, waarin, ja, laat ik maar zeggen, harde taal het goed doet. Ja. En daar komt dit ook uit voort. Ja, als ik dan op het ogenblik bijvoorbeeld naar zoiets als het asieldebat kijk, dan word ik daar niet echt heel optimistisch over. Dat begrijp ik. En toch houd ik eraan vast dat het onvergeeflijk zou zijn als hier geen lering uit wordt getrokken. Kijk, we hebben 150 volksvertegenwoordigers die allemaal de zware verantwoordelijkheid hebben om in te stemmen met de juiste wetten. Zonder grote politieke fouten die uiteindelijk de basis hebben gelegd voor veel ellende voor mensen. En eigenlijk zou iedereen op een verantwoordelijke positie in onze rechtsstaat, dat zijn dus Kamerleden, maar dat zijn ook rechters, topambtenaren, bewindspersonen, ook journalisten, die zouden allemaal bij zichzelf te raden moeten gaan, wat kan ik anders doen en wat kan ik beter doen om de belangen van mensen centraal te stellen in alles wat ik doe, uit te gaan van de feiten, rechtsstatelijk te handelen, grondrechten te respecteren, al die zaken die nodig zijn. Duidelijke boodschap. Heel hartelijk bedankt. Michiel van Nisme, voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid. What can I say? She's a walking away from what we've seen. What can I do? Still loving you. It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? What can I do? She's just saying we're through with how it was. What will I try? I still don't see why says what she does. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? What can I say? Walking away from what we've seen. What can I do? Still loving you. It's all a dream. How can we hang on to a dream. How can it really be the way it seems? How can we hang on to a dream? Tim Harden was dat. How can we hang on to a dream? Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, de rook uit Brussel kwam helemaal tot in de studio. Daarom moest ik even door de tune heen hoesten. Maar we gaan het weer over boeren hebben. Want ze kwamen dus protesteren in Brussel vandaag. Niet toevallig, want de landbouwministers waren daar bijeen om te praten over het landbouwbeleid. Arjen van der Horst is verslaggever van dienst in Brussel. Goedenavond, Arjen. Goedenavond. Ja, ik zeg protest. Of was het meer gewoon oorlog? Nou, vooral dat laatste, want die rook kwam niet alleen binnen bij jou in de studio. Na een dag vol protesten stinken mijn kleren. Na een mengeling van kruiddampen, verbrand rubber en traangas. Ja, die boeren die kwamen in het midden van de nacht al aan. En dat hebben de inwoners van Brussel geweten. Ik hoefde mijn wekker niet te zetten vanochtend, want hun aankomst was zeer luidruchtig. Al toeterend reden ze midden in de nacht het centrum binnen van de Belgische hoofdstad. Nou, toen waren het nog zo'n 300 tractoren, maar dat zou al snel uitgroeien tot 900 volgens de Belgische media. Nou, bij die vorige demonstratie van de boeren enkele weken geleden liep het uit de hand, hè, aan het einde van de dag. Nu was het echt de sfeer van meet af aan erg grimmig en agressief. De boeren zochten meteen de confrontatie op met de oproeppolitie. Die had grote delen van de binnenstad afgesloten met prikkeldraad, betonblokken. Maar op verschillende plekken wisten de boeren daar vrij eenvoudig doorheen te beuken met hun trekkers. En de hele dag, ja, ik zei het al, een mengeling van traangas, verbrand rubber, kruiddampen in de lucht. Want de boeren bestookten de politie met vuurwerk, autobranden, hooibalen in de fik. En de politie ging de boeren te lijf met traangas en het waterkanon. Dus ja, dit was eerder een veldslag dan een vreedzaam protest. Ja, en dat gebeurde allemaal omdat binnen de ministers van Landbouw zaten te vergaderen. Wat waren die precies aan het doen? Ja, wat we vandaag zagen op de Landbouwraad kun je gerust paniekvoetbal noemen. Een paar weken geleden, zoals gezegd, waren er ook al protesten. Toen werden flinke concessies gedaan. Strengere regels over pesticiden werden uitgesteld. Aantal klimaatmaatregelen teruggedraaid. Nou, de Europese Commissie was er alles aan gelegen om de boeren te paaien. En ook Nederland kwam vandaag met een aantal voorstellen om de boeren tegemoet te komen. Zo liet minister Adema van Landbouw weten na afloop van het beraad. We hebben voorgesteld dat we meer flexibiliteit willen hebben, bijvoorbeeld in het GLB, gemeenschappelijk landbouwbeleid. We hebben gepleit ook om financieel meer flexibiliteit in het beleid te hebben. We hebben ook gezegd dat we vinden dat de stapeling van regels op het boerenerf, dat het ook aflopen moet zijn. Het moet echt op een andere manier. Dat soort zaken hebben wij ingebracht. En ik moet zeggen dat veel meer landen dat inbrachten. Dus wat dat betreft voel ik me ook wel gesteund. Ja, maar waarom noem ik dit paniekvoetbal? Hmm. Dit is natuurlijk niet los te zien van de verkiezingen voor het Europese parlement, die in aantocht zijn. Populistisch rechtse en radicaal rechtse partijen zijn in opmars, zo zie je in de peilingen. De middenpartijen zijn doodsbenauwd dat dit boerenprotest hen in de kaart speelt. Dat zij de partijen zijn die het meeste profiteren van deze onrust. En vandaar dus de ene na de andere concessie. En daarmee wil ze een signaal geven naar de boeren van: we luisteren naar jullie, maar het is ook echt bedoeld om de partijen op de uiterste rechterflank de wind uit de zeilen te nemen. Ja, maar ik zag diezelfde minister Adema ook zeggen van: ja, ik ben enorm voor de buren en ik begrijp hun problemen, maar ik ben heel erg tegen wat ze hier nu in Brussel doen. Het lijkt me ook dat ze niet de indruk willen wekken dat ze zo makkelijk toegeven aan dit soort geweld. Ja, dat klopt. En dat is echt wel een worsteling. Want ja, dit protest ging nu eenmaal gepaard met fors geweld. En toch ga je dan overstag. En de vraag is dan ook: geef je hiermee niet een verkeerd signaal af? Maar ja, Adema, zoals je al zei, had ook wel kritiek op wat er zich vandaag afspeelde op de straten van Brussel. Ik leef mee met de zorgen van de boeren. Ik ken de zorgen van de boeren. Ik zit heel vaak aan tafel. En ik kan u vertellen dat aan tafel zitten bij boeren die emotioneel zijn over hun toekomst veel meer impact heeft dan wat hier vandaag gebeurde in Brussel. Want dat keur ik af. Met dat geweld, met brandstichting, met afvaldumping, wat we ook in Nederland hebben meegemaakt. Stop daarmee, want je verliest sympathie, je verliest draagvlak in de samenleving. Ja, dat klinkt streng, maar ja, dit signaal komt op zijn minst toch wel verwarrend over, denk ik. Want Aan het einde van de dag zijn er toch meer toezeggingen gemaakt aan de boeren. Sterker nog, de dag was begonnen met een voorstel van de Europese Commissie, een aantal concessies deed. Na het beraad was het de conclusie van de Europese minister van Landbouw: nee, dit voorstel is niet genoeg. De commissie moet terug naar de tekentafel, want wij willen nog meer concessies zien voor de boeren. En de minister zelf kwam er maar liefst met 500 nieuwe voorstellen. Ja, en de boeren, ja, die zullen zich hoe dan ook gesterkt voelen door de gebeurtenissen vandaag. Ja, nou, al die maatregelen waar het over gaat en die dus gedeeltelijk afgezwakt worden, die leiden uiteindelijk tot geformuleerde klimaat- en natuurdoelen. Is er nou een kans dat die van tafel gaan of afgezwakt zullen worden? Ja, dat is een hele terechte vraag. En dat is ook de zorg die we terug horen bij de verschillende natuur- en milieuorganisaties. Die zeggen: de boeren zijn al zo lang en zo vaak ontzien. Zo komt er helemaal nooit iets terecht van een duurzaam landbouwbeleid. Elke nieuwe concessie, je holt die klimaatagenda verder uit. Nou, dit is wat minister Adema erover te zeggen had. We hebben vandaag gezegd dat de doelen op het gebied van klimaat, op het gebied van biodiversiteit, het gebied van water, dat die overeind staan. En die blijven overeind staan wat ons betreft. Het kan wel zijn dat de weg om die doelen te bereiken, dat we daar wat andere stappen in moeten gaan nemen. Die beter aansluit bij de landbouwpraktijk. Ja, opnieuw, dat klinkt mooi, maar Europa loopt al achter met het bereiken van de klimaat- en natuurdoelen. De CO2-uitstoot bijvoorbeeld is tot nu toe elk jaar nog toegenomen. Dus je kan je terecht afvragen hoe die mooie beloftes te rijmen vallen met het herhaaldelijke concessies doen aan de boeren. Ja, en dan ligt er morgen nog een ander natuurprobleem op tafel in Europa. Het Europees Parlement stemt dan over de natuurherstelwet, bedoeld om de achteruitgang van de Europese natuur af te remmen. Een erfenis van Frans Timmermans. Ook daar is al veel om te doen geweest. Wat denk je, gaat die het nog halen? Ja, dat gaat er echt om spannen. Die wet is al talloze keren afgezwakt. En sommige natuurorganisaties zeggen: het stelt zelfs helemaal niks meer voor. Nou, de twee linkse fracties in het Europese parlement, de socialisten, waartoe de PvdA behoort, en de groenen, waarvan GroenLinks lid is. Nou, die twee fracties zijn voorstander van de wet, zijn natuurlijk erg teleurgesteld door de sterk afgezwakte versie die nu op tafel ligt. Toch gaan ze voorstemmen, want zij zeggen: beter iets dan niks. Maar als je met ze spreekt, en dat hebben we vandaag gedaan, ja, dan kunnen ze hun zorgen niet verbergen. Gaat erg spannend worden, want de christendemocraten die gaan sowieso tegenstemmen. De liberalen zijn verdeeld. En als de linkse fracties maar een paar spijt op tanden hebben, ja, die vinden dat de wet niet ver genoeg gaat, dan is de kans groot dat die hele wet sneuvelt. Dankjewel, Arjen van der Horst, Tim Gussel. Just a Song Before I Go. Crosby, Stills en Nash. Maar wij gaan nog niet. Nog twee onderwerpen. Als jongetje van 10 raakte Kenneth Manusama al gefascineerd door het land Amerika. Vanwege het ongebreidelde optimisme en vooral de belofte van gelijkheid. Maar de Amerikaanse droom bleek deels een utopie. En de democratie staat misschien wel meer onder druk dan ooit. Over dat thema schreef hij een boek. Democratie van het Wilde Westen. Kenneth Manusama, welkom. Dank je wel. Dat boek ligt morgen in de winkel. Wordt volgende week officieel gepresenteerd. Zeg ik straks nog wel even over. Maar waar begon het mee, die fascinatie met Amerika? Nou, het begon eigenlijk met mijn naam. Ik werd als 8 of 10-jarige jochie Kennedy genoemd. En nieuwsgierig als ik was en ben ik gaan zoeken. En dat, zoals ik ook in het boek schrijf, die zoektocht is eigenlijk nooit opgehouden. Niet naar John F. Kennedy, maar ook niet naar Amerika zelf. En het boek is eigenlijk ook wel een onderdeel van die zoektocht. Om het eigenlijk uiteindelijk het beeld wat ik ooit heb gekregen voor mezelf te verklaren in deze tijden, in de tijden van Trump. En die zoektocht gaat voorlopig dan wel door, denk ik. Ja, want ik zei net, dat gaat ook over de belofte van gelijkheid. Hè? De basisbelofte van Amerika, van de Amerikaanse Republiek. Maar dat zou je als jongetje van 10 niet meteen aangesproken hebben, of wel? Nee, dat heeft me niet direct aangesproken. Ik wist daar natuurlijk nog niet zoveel veel van. Maar het probleem is natuurlijk ook wel dat ik heb wel heel lang die belofte van gelijkheid voor ogen gehad toen ik er eenmaal van wist. En dat krijgt ook een beetje een mythische omvang, zo'n belofte van gelijkheid die in de onafhankelijkheidsverklaring staat. Ja, want even heel simpel, iedereen is gelijk. All men are created equal, hè, is de mooie frase uit de onafhankelijkheidsverklaring. Maar nou ja, zoals ik schrijf, het is eigenlijk een valse belofte. Het plaatje wat Amerika van zichzelf heeft is inderdaad altijd de opmars richting de belofte van gelijkheid. Amerika is nooit af. Dat door van uiterst links tot uiterst rechts wordt dat geroepen. Maar eigenlijk meenden ze het helemaal niet, zoals het letterlijk er staat. Niet iedereen werd gelijk geacht. Zeker in het begin niet. In 1776, er was natuurlijk slavernij. We hebben het over de Indianen, we kunnen het over de nieuwe immigranten hebben. Yeah. Al die bevolkingsgroepen hebben in de loop der jaren allemaal moeten strijden om een stukje van die belofte van gelijkheid in te lossen. Ja, dat is de rode draad in je boek. Je beschrijft een Amerika als een land dat eigenlijk sinds het ontstaan aan twee krachten onderhevig is. Een soort eb en vloed. Enerzijds de beweging naar steeds grotere gelijkheid. Je noemt al een paar groepen. Emancipatie van eerst witte arbeiders, daarna vrouwen, daarna zwarte bevolking, immigrantengroepen. En altijd anders. En anderzijds altijd die tegenbeweging die zich daartegen verzet. Waar bestaat die uit, die tegenbeweging? Nou ja, als je er eerst vanuit gaat dat inderdaad die belofte van gelijkheid een valse belofte was. En heel veel mensen zullen zeggen, het is een bekend thema tegenwoordig, dat het gaat in Amerika gaat om de dominante groep van witte mannen eigenlijk, die vanaf het begin af aan die belofte, aan de ene kant de belofte deden, tegelijkertijd niet echt meenden, maar ook wel een soort doos van Pandora hadden opengemaakt. En sindsdien willen al die groepen die we hebben genoemd toch een inlossing van die belofte, die is gedaan. Terwijl ze dat eigenlijk dus niet helemaal niet voor ogen hadden. En doos van Pandora, omdat het uiteindelijk ten koste ging van hun eigen positie. Precies, want inderdaad. Althans, zo voelden ze het. Precies, want alle nieuwe immigranten, de slaven, het slaafgemaakte en de net bevrijde slaven, die hadden iets van, oké, nu willen wij inlossing van die belofte van gelijkheid ook voor ons. Maar in het achterhoofd van heel van de dominante groep, die dacht van, ja, maar hallo, dat was niet de bedoeling. Het is het beeld van de witte, mannelijke deel van de bevolking, protestants, met God hoog in het vaandel. En die structuur moest gehandhaafd blijven. De witte dominante groep bovenaan en een bepaalde sociale en raciale hiërarchie die in stand moet blijven. En om dat model in stand te houden, werd er ook telkens verzet gepleegd als dat model in gevaar kwam. Dus we zien telkens een paar keer terug in de geschiedenis van Amerika dat er verzet komt tegen het inlossen van de belofte van gelijkheid die de dominante groep eigenlijk ooit zelf heeft gedaan. Ja. En toch zeg je, er wordt steeds vooruitgang geboekt, met als laatste belangrijke fase natuurlijk de burgerrechtenbeweging, of misschien nog recenter de verkiezing van Obama als eerste zwarte president. En dan komt er een tegenbeweging. Maar het is wel twee stappen vooruit, één stap achteruit. Het komt wel steeds een beetje verder. Het komt steeds een beetje verder. Hè. Eerst was het natuurlijk afschaffing van slavernij. Toen was het inderdaad ook gelijkheid in de grondwet vastgelegd. Dat inderdaad alle burgers gelijke rechten en plichten hebben. Toen zocht men eigenlijk naar inderdaad ook bescherming van die gelijkheid. Dat zagen we in de burgerrechtbeweging. En men dacht inderdaad dat met de verkiezing van Barack Obama dat we een soort een einddoel hadden bereikt in Amerika. En dat het nu ongeveer wel iedereen klaar was. Klaar was. Maar we zagen natuurlijk al heel snel een tegenbeweging ontstaan. Die eigenlijk nu met Trump en het Trumpisme op een soort hoogtepunt komt. En het is een beetje do or die voor die beweging. Want we staan op het punt, eigenlijk gezien de demografische ontwikkeling in Amerika, dat de dominantie van de witte groep eigenlijk echt nu voorbij is. Ja. Dus het verzet is ook dermate heviger omdat dat punt in zicht komt. Ja, want dat roept je boek ook op. Er zit ook een soort angstige urgentie is, omdat je zegt echt, de tegenstelling is nu zo groot dat de democratie in gevaar is. Ja, nou, eigenlijk is die democratie dus altijd wel in gevaar geweest, want de dominante groep wilde altijd een soort, stiekem een soort permanent minderheidsbestuur hebben, waarbij ze altijd konden zorgen van, nou, we hebben wel verkiezingen, maar zelfs in de verkiezingen kunnen we er altijd voor zorgen dat wij, deze minderheid, altijd wel eigenlijk aan de macht blijft. Nou, dat zit in de samenstelling van bijvoorbeeld de Senaat of dat Electoral College wat uiteindelijk de president precies, is. Een belangrijk punt in het boek is dat er allerlei structurele kwetsbaarheden zijn in de grondwet, in het democratisch bestel, waardoor ze heel lang hebben in staat zijn geweest inderdaad om hun eigen positie te bestendigen, die positie te houden, maar dat wordt steeds minder en houdbaar. Niet alleen maar omdat de groep in Amerika diverser wordt, maar ook omdat die diverse bevolking ook steeds meer de uiteindelijke en de finale inlossing van de belofte van gelijkheid nu willen. De polarisatie is er niet voor niks. De ene groep ziet een kans en de andere groep ziet een soort existentiële crisis. Ja. Van de eigen dominantie, van het eigen, maar ook het zelfbeeld van Amerika. Ja. En dus zeg je in de MAGA-beweging, de Make America Great-beweging, ja, waar Trump toch in ieder geval de voorman van is, komen alle tegenkrachten die er historisch geweest zijn nu eigenlijk bij elkaar? Wat zie je dan? Welke zijn dat? Nou, je ziet, omdat we op dit existentiële punt zitten, voor in ieder geval voor deze groep, worden ook alle elementen van de groep ook steeds radicaler. Dus bijvoorbeeld, je ziet een extreem christelijk nationalisme opkomen. En het is dan vaak een soort verschuiling voor eigenlijk het white Christian nationalisme, het wit christelijk nationalisme. En wat steeds fanatieker wordt en dus ook steeds openlijker bijvoorbeeld zegt van, God en de Bijbel moeten in alle terreinen in de maatschappij moeten die de overhand hebben. Dat is fundamenteel tegen de scheiding van kerk en staat. We zien zelfs ook dat natuurlijk allerlei discriminatoire bewegingen, racistische bewegingen, neonazies en zo, allemaal naar boven zijn komen borrelen, die natuurlijk al in de samenleving zaten. Maar inderdaad, die zeiden van, Trump heeft ons een soort toestemmingsstructuur gegeven om inderdaad nu te zeggen wat wij vinden. En dus kunnen wij nu demonstreren in de straten met hakenkruis enzovoort. Ja, en dus zeg je, het gevaar is zo groot, ik citeer, de mogelijkheid van een daadwerkelijk fascistisch Amerika ligt expliciet op tafel. Ja, dat heeft er niet alleen te maken met het verleden, maar zeker ook juist met de toekomst. Als je kijkt naar alle plannen die er liggen binnen een bepaalde kring van conservatieven. Ik noem maar Project 2025, Agenda 47. Dat zijn plannen van dat de zijn allemaal plannen binnen denktanks die allemaal moeten ervoor zorgen dat er eigenlijk een soort autoritair regime wordt gevestigd als Donald Trump de verkiezingen wint. Ja, en wanneer durf jij te zeggen dat gevaar is afgewend? Hangt dat puur van winst of verlies van Trump af? Nou, ik denk zelfs als Trump zou winnen, dan blijft het gevaar nog. Want het gaat nog steeds om het inlossen van die belofte van gelijkheid. Als hij zou verliezen, bedoel je? Als Trump zou verliezen, inderdaad. Ja. Maar ook zelfs als Trump, als Biden zou winnen, dan die beweging blijft er. De inlossing van de belofte van gelijkheid is er nog niet helemaal. Als je kijkt naar bijvoorbeeld alle economische achterstanden van een heleboel groepen. Zelfs de positie van vrouwen. Nou ja, er zijn allerlei groepen natuurlijk die nog steeds voelen dat ze niet de gelijke kans hebben volgens die fundamentele belofte van gelijkheid. Dus dat gevecht gaat door. Zeker. Kenneth Manusama, dankjewel. Dat boek ligt dus vanaf morgen in de boekhandels. En volgende week dinsdag wordt het onder auspiciën van het John Adams Instituut gepresenteerd in de Rode Hoed in Amsterdam. Tot slot, in plaats van het ouderwetse jasje-dasje lopen de Olympische sporters deze zomer tijdens de openingsceremonie in Parijs in tenues van het Amsterdamse spijkerbroekenmerk Denim. De keuze voor een informelere outfit is deels op verzoek van de sporters zelfs. Bij mij in de studio Marleen van der Wouw, PR-manager van Denim, en Scott Grootscholte, hoofdproductie van Denim. Welkom allebei. Dankjewel. Voor de uitnodiging. Ja, die sporters die waren het ouderwetse jasje en dasje beu, Marleen? Nou, niet beu. Ik denk dat ze zijn natuurlijk gewend om een meer formelere uitstraling te hebben tijdens de openingsceremonie. En nou echt zeg, wat komt dat er surf uitzien? Dus het was wel tijd, denk ik, om voor een wat nieuwere, meer casual aanpak. Ja, en Scott, waar begin je dan als je zo'n opdracht krijgt? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat wij als merk zijn we vooral begonnen bij het terugkijken wat we ooit hebben gedaan. Dus wat hebben we ooit gedaan met voor ons Nederlandse team? Maar wat doen andere landen eigenlijk? En daarin hebben wij denk ik een mooie slag geslagen om ons merk zelf goed op de kaart te kunnen zetten nu. Ja, maar dat is me iets te vaag, een mooie slag geslagen. Ik bedoel, er komen een paar sporters binnen. De een is een boomlange volleyballer van 3 meter en de ander is een kleine kogelstoter. En die moet jij inpakken. Ja. Hoe ga je dat doen? Ja, nou ja, wij hebben ontwikkelingen gemaakt in met onze stoffenkwaliteit. Die voor iedereen draagbaar is. Comfort, kijken we naar het moet zacht zijn, het moet flexibel zijn, het moet voor iedereen draagbaar kunnen zijn. Wat je zegt, we hebben heel veel te maken met verschillende sporters. Ja. Dus ja, daar kijken we dan heel erg naar. Ja. Bijvoorbeeld iemand als Harry Leverijsen, de baanrenner. Ja, die heeft rijen. Daar kan je geen spijkerbroek voor maken, toch? Of wel? Ja, jawel. Ja. Oh, ja. Dat is toch gelukt. Ja. Hebben die sporters zich maar alleen met het ontwerpen bemoeid? Ja, zeker. Dus we hebben een aantal momenten gehad waarbij we de atleten hebben gezien. Dat we sessies hebben georganiseerd bij ons op kantoor om ook wat feedback van hun te ontvangen. Van al wat vinden jullie hiervan? Wat zouden jullie graag willen? Met die feedback ook weer teruggegaan naar de ontwerptafel. En daar aanpassingen gemaakt. Zodat het ook echt voor de sporters zeg maar is. Dus en wat voor soort feedback kreeg je dan? Nou, inderdaad dat het wel makkelijk en fijn moet zitten. Dus dat het wel draagbaar is en minder stijf. Want we wilden ook zelf ook wel heel graag een outfit ontwerpen die niet alleen voor die openingsceremonie is of niet alleen voor de closing ceremony, maar ook echt een outfit is die ze misschien ook na de Spelen ook nog wel uit de kast of ermee naar de Heinekenhal gaat. Nou ja, precies. Ja. Dus dat het niet echt een stijf pak is wat je eigenlijk na de openingsceremonie meteen weer uit wil doen, omdat het gewoon niet comfortabel zit. Dus dat was voor ons ook wel een hele belangrijke eis en ook iets waar wij ons als merk wel heel erg op richten, dat het ook op innovatie is. Vandaar ook de kinetische denim die we hebben ontwikkeld, maar ook duurzaamheid. En dat waren wel twee hele belangrijke pilaren, zeg maar, die we echt wel in ons achterhoofd hebben gehouden om met het ontwerpen van van de outfit. Ja, en Scott, kreeg je dan ook adviezen over de kleur? Want er moet natuurlijk altijd, er moet natuurlijk oranje in zitten. Nou, als er iets onhip is, dan is het oranje volgens mij, of niet? Ja, nee, inderdaad, zeker weten, ja. En we hebben ook adviezen overgekregen van de sporters zelf, maar ook van NOC, NSF. Er zijn ook gewoon richtlijnen waar we mee moeten werken. Ja. En wij hebben dus echt gewoon heel erg goed gekeken van oké, wat vinden wij heel erg mooi en wat vinden we bij ons merk passen? En met die kleuren een outfit kunnen ontwikkelen. En natuurlijk zit er altijd een mooie oranje in het logo van NOC, NSF. En wij staan voor blauw, want wij zijn een jeansmerk. Ja. En daar kunnen we mooi mee werken, die twee kleuren. Ja. Dus je hebt gewoon een heel klein toefje oranje op een verre volkomen blauw pak gedaan. Precies. En hoe ging dat dan? Want je zei, we moesten rekening houden met al die verschillende vormen en maten van die atleten, die niet allemaal een doorsnee lichaam hebben, zal ik maar zeggen. Hoe ben je dat gaan doen? Zijn ze allemaal langs geweest? Nee, we hebben een bepaalde we hebben heel veel passessies gehad. Op een gegeven moment hebben we passessies gehad bij Papendal, waar alle atleten sporten natuurlijk. En daar hebben we 800 atleten doorgepast. En daar hebben wij 800 850, ja, precies. Ja, daar stond je gewoon met een centimeter. Nee, dus we hadden verschillende maatseries meegenomen. En ja, daar hebben wij op elke atleet hebben we het aangepast. En hebben we hun maten in ons systeem gezet. En daarmee gaan we de productie in, zeg maar. Ja, en heb je dan ook nog, terwijl je eerst dacht van, nou, we kunnen die stof gebruiken of dit, en dat je dacht van, ja, nee, maar met dat lichaam, dat red ik niet. Dan moet ik gewoon nog weer een andere stof voor ontwikkelen. Dus, hoe ver ging dat aanpassen? Nou, niet per se op stof, maar we zijn wel een aanpassing geweest in bepaalde. We hadden eerst een bepaalde soort jas ontwikkeld. En dat was niet de fit die we uiteindelijk zagen bij de atleten zelf. Want hoe zag die eruit? Ja, die het eerst had ontwikkeld. Dat is een goede vraag. Ja, dat is een goede vraag. Dus daar hebben maar je gaat hem niet beantwoorden. Nee, daar gaat nee, daar mogen we nog niks over zeggen, helaas. Okay. Ja. Het is natuurlijk ook anders als je al die atleten zeg maar ziet en ze hebben dan de daadwerkelijke outfit die je misschien in een eerder stadium hebt ontwikkeld. En je denkt, oh, nu zie je het echt op atleten. En ja, dan is het toch anders. Als je het en op verschillende mensen zeg maar ziet. Ja. Nou, is er nog iets? Het is in Frankrijk, dus nou, het kan meevallen. Maar ook in Frankrijk kan het tegenwoordig in de zomer nog wel eens 40 graden zijn. In hoeverre hou je daar rekening mee? Ze moeten er een tijdje staan bij die openingsceremonie bijvoorbeeld. Het moet wel ook een beetje luchtig zijn, of niet? Ja, en dat is de reden eigenlijk dat we de Kinetic Denim stof hebben ontwikkeld. Maar dat kan mijn collega... Ja, we hebben de Kinetic Denim stof ontwikkeld. En er zit een bepaalde techniek in van yarn, dus de draad die we gebruiken in de fabric. En die is hol van binnen en dat geeft een bepaalde isolatie. En ook daarmee hebben we, daar zit ook nog een andere draad in. En dat is Coolmax. En dat als je dat draagt op de huid, voelt dat cool aan. Aha. En omdat het een denim is van heel licht gewicht, geeft het al meer cool en conform om te dragen, zeg maar. Dus daar hebben we zeker rekening mee gehouden met inderdaad een bepaalde warme temperatuur die we in Parijs kunnen bereiken. En jullie hadden het al over duurzaamheid. Nou heb ik wel eens gehoord dat een spijkerbroek 1000 liter water kost of zo. Dat is bij jullie vast niet zo. Dat is niet, nee. Normaal gesproken wordt er in een jeans ongeveer een bepaald soort katoen gebruikt, zeg maar. En in deze jeans wordt echt meer dan de helft minder katoen gebruikt, waardoor het stuk meer sustainable is, eigenlijk. Okay. Ja. Maar als ik het even heel simpel zeg, en jullie mogen er natuurlijk helemaal niks over zeggen, maar klein tipje van de sluier, staan daar gewoon allemaal sporters straks in een spijkerpak? Wel een spijkerstof of denimstof. Denimstof, ja. Ja, dat zeker. Ja, ja, dat wel. Ja. Met ergens een heel klein stukje oranje erin verwerkt. Zeker. Wellicht. Wellicht. Goed, nou ja, ik ben ontzettend benieuwd. Hebben jullie ze allemaal al gezien in de nieuwe pakken? Zijn ze al klaar of wordt er nog ergens op dit moment enorm gestikt? Nee, we zijn nu genaaid? De orders zijn geplaatst, dus nu wordt alles geproduceerd. En dan eind juni is de teampresentatie, dus dan gaan we alles zien. Heel spannend. Marleen van der Wouw en Scott Grootscholte. Dit was het Oog. Morgen zit hier Wilfried Jung. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Knabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden. Met Lieberman, Israëls, Kreuer en vele anderen. Het Nederlands Kamerorkest speelt Ouverture Hebriden van Mendelssohn. En Mozarts pianoconcert nummer 20 met Maxim Emelianichev. Van 1 tot en met 4 maart in Haarlem en Amsterdam.